إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: إن الشيطان يحرس كل الحرص على صد الناس عن الدين الصحيح، فإن رأى منهم عدم الرغبة في الدين شجعهم على ذلك وزين لهم المعاصي والشهوات وفتح لهم أبواب الشبهات، وإن رأى منهم رغبة في الدين، الشيطان إن رأى من الناس رغبة في الدين زاد عليهم أو أدخل عليهم من البدع والزيادات ما يفسد عليهم دينهم. العلامة الفوزان حفظه الله anasema shetani anafanya juu chini, anakuwa na pupa kubwa la kuwazuia watu kuifuata dini iliyo sahihi. Inna shaitan yahrisu kulla alhirs ala saddi nnas ani dini sahihi. Shetani anafanya pupa na kuwa na kila juhudi la kuwazuia watu kufuata dini iliyo sahihi. Hii dini ya Kiislamu, kuna dini hii ya Kiislamu ambayo ni dini ya makosa na dini iliyo sahihi. Sasa shetani anafanya juu chini kuwazuia watu Waislamu wasifuate dini iliyo sahihi. Anaendelea Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah na kusema shetani huyu akiwaona watu hawapendi masala ya dini anawatilia nguvu katika hilo. Shajaahum ala dhalik, anawatia nguvu katika jambo hilo la kutopenda dini. Halafu wazayyana lahumul maasi washahawat, anawapambia maasiya na matamanio ya haramu. Wanakuwa wanapenda maasiya, wanapenda matamanio ya haramu, ni shetani huyo. Halafu wafataha lahum abwaba shubuhat, anawafungulia milango ya shubuhati hawa hawa wasiopenda dini. Thumma qala hafidhahullah wa irraa minhum raghbatan fi ddin, shetani akiwaona Waislamu wanapenda dini anawaingizia bid'a na ziyadat, wafanye mambo ya bid'a, wafanye mambo ya ziada katika dini ili kuwaharibia dini yao. Ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu anajua kwamba dini ya Uislamu ilikamilika tangu mtume hajafariki. Dini ya Kiislamu imekamilika katika kila upande, katika upande wa ibadat, katika upande wa ahkam, katika upande wa sheria, katika upande wa miamalat na akhlaq. Kila upande dini ni kamili kabla mtume hajafariki. Kwa hiyo bid'a hazina nafasi katika dini hii, mambo ya uzushi hayana nafasi katika dini hii, kwa sababu dini imeshakamilika kabla mtume hajafariki. Walidhalik alimamu Malik imamu dari alhijra rahimahullah yaqul man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala. Mwenye kuzusha katika Uislamu bid'a akaiona bid'a hiyo ni nzuri, huyu anadai kwamba mtume Muhammad amefanya khiana katika risala, hajakamilisha ujumbe aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Man ibtada'a fil islami bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala. Kisha limamu Malik akasoma hii aya suratul Maida, fa inna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekamilisha neema zangu kwenu, nimeuridhia Uislamu kuwa ndio dini ya haki. Hii ni katika hajjatul wada, haji pekee ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya hii ilishuka hapo kuonesha kwamba dini imekamilika kabla mtume hajafariki. Anapohiji hajjatul wada, Uislamu tayari umekamilika mambo yake yote. Thumma qala al-imamu Malik rahimahullah, fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu al-yawma dina. Jambo ambalo halikuwa siku hiyo ni dini, basi sasa hivi haliwezi kuwa ni dini. Fama lakum yawmaidhin, fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu al-yawma dina. Jambo ambalo halikuwa ni dini wakati wa mtume, sasa hivi haliwezi kuwa ni dini, linakuwa ni bid'a, ni uzushi. Ndugu zangu Waislamu, mzushi anampinga Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Mzushi anamfanyia inadi Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameshaweka ibada zake zote, akabainisha njia hii ndio ya kuifuata, msifuate njia nyingine, fuateni njia hii, fanyeni ibada hizi peke yake, mtakurubia kwangu, mtakwenda peponi, ibada hizi peke yake. Mubtadi anaongezea ibada na kuzidisha ibada, kwamba fanyeni na mambo haya pia, wacheni ibada alizokuwekeni Allah, na mimi pia nakuwekeni mambo haya, yafanyeni ni ibada, mtakwenda peponi. Hakadha halul mubtadi, hii ndiyo hali ya mzushi, ni muanid wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mubtadi anajifanya yeye ni musharri, ameshirikiana na Allah katika kuweka masala ya ibada. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweka ibada zake kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mzushi naye anaweka mambo mengine na kuwaambia watu wayafanye, kwamba yeye anashirikiana na Allah katika kuweka masala ya ibada. Hakadha halul mubtadi. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Mzushi yeye anafuata hawaza nafsi yake, hamfuati mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam. Wa man adhallu mimman ittaba hawa bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqauma adh-dhalimin. Nani aliyepotea sana kuliko anayefuata hawaza nafsi yake bila muongozo wa Allah? Allah hawaongozi watu madhalim. Watu madhalim ndio hao wanaofuata hawadha nafsi zao wakawacha muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha almubtadi'a, wanafuata hawadha nafsi zao, wanawacha muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuambia tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ndugu zangu wa Islam, bid'a zinaua sunna, bid'a zinaua sunna, bid'a zinabadili sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bid'a zinabadili Uislamu wenyewe. Unapobadili sunna ndio umebadili Uislamu wenyewe. Kwa bid'a zinabadili sunna na bid'a zinaua sunna ndio zinaua Uislamu. Yakulu Hassan ibn Atiyya, ahadu kibari tabi'in, anasema mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilayhim ila yawmi al-qiyama. Hawakuanzisha watu bid'a katika dini yao isipokuwa Allah huondosha sunna kama hivyo bid'a walioianzisha, huondosha sunna kwao kisha Allah hairudishi tena sunna hiyo kwao mpaka siku ya kiyama. Na hii ndiyo hali ya mubtadi'a, wanapofanya bid'a ni kwamba wanawacha sunna nyingi, sio moja, wanawacha sunna nyingi tu za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilayhim ila yawmil qiyamah. Wallah alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa salatuhu wa salamuhu 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دوكزانغو إسلام بعدو كنا باذي وإسلام ونفانيا بدعا يكفونغا مزيه ورجب أيضا كفونغا مزي مزيما أو كفونغا باذي يسيكو ومانا نصوم يا رجب. Lakini wengine wanafunga siku ya tarehe 27 wakidai kwamba ndiyo siku Mtume SAW alipopelekwa Isra wal Mi'raj. Hili jambo lipo kwa baadhi ya Waislamu, ni masikitiko makubwa, ni masikitiko makubwa kwa Waislamu hao wanaofunga siku hiyo wakimaanisha kwamba ndiyo siku ya Isra na Mi'raj, wakati kauli za maulama zinaelezea kwamba hakuna dalili yoyote, la min al-Qur'an wala min as-sunna wala min aqwali as-sahaba wala min aqwali al-a'imma, kwamba Isra na Mi'raj ilitokea tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab. Wanaosema kwamba Isra na Mi'raj ilitokea tarehe hii walete dalili. Mbona hawajaleta dalili? Mwaka wa 20 utafanya da'wa hii, mbona hawajaleta dalili? Wanapoteza watu, wazushi hawa wanalingania watu, wanapoteza watu, wanaweka saumu, saumu ambayo ni ibada. Ndugu zangu wa Islam, saumu ni ibada katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kufunga isipokuwa siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ufunge, au ufunge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam ametufungisha kila saumu, kila saumu Mtume anielezea saumu yaumi Ashura, saumu yaumi Arafa, saumu al-Ithnain wal Khamis ayyamul bil. Kila saumu Mtume ametuelezea kwamba hii fungeni mjiweke karibu na Allah. Hadithi gani hata dhaifu inayosema kwamba wafunge watu tarehe 27 ya mwezi wa Rajab? Hadithi gani hata munkar hakuna. Wanaosema kwamba Isra na Mi'raj ilikuwa tarehe 27 walete dalili. Dini hii ni dalili, dini hii ni dalili, ndugu zangu wa Islam. Hii dini inakwenda kwa dalili kila jambo. Sasa walete, mbona hawajaleta? Wanababaisha watu, wanadanganya watu kwamba saumu, kuna saumu ya tarehe 27. Ni urongo, ndugu zangu wa Islam. Na mwezi huu tarehe 27 ni Jumamosi. Haitakiwi kufunga siku ya Jumamosi peke yake, ndugu zangu Waislamu. Ni haramu kufunga saumu ya sunna Jumamosi. Wanaofunga tarehe 27 wazingatie hilo, la tasumu yawma sabt illa fi mafturidha alaykum. Hadithi sahih, Mtume SAW anasema la tasumu yawma sabt illa fi mafturidha alaykum, msifunge siku ya Jumamosi saumu ya sunna isipokuwa saumu mliofaradhishiwa. Kwa hiyo hakuna dalili hata moja inayoelezea kwamba Isra na Miraji ilikuwa tarehe 27 watu wafunge mchana wake na watu wafanye ibada usiku wa kuamkia siku hiyo. Ndugu zangu Waislam, ibada zimewekwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibada hazijawekwa na watu. Hatuna haki ya kuweka ibada ndugu zangu Waislam. Hatuna haki hiyo. Dini imekamilika. Ndugu zangu Waislam, Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam ndio maana katika kila khutba yake anasoma hadithi hii, wa kulli bid'atin walala wa kulli dalalatin finnar. Kila khutba aljuma, kila khutba ya Eid anasoma hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu ya kututahadharisha na bid'a, kwamba bid'a ni hatari ndugu zangu Waislam, bid'a ni mbaya, bid'a ni haramu. Ndugu zangu Waislam, bid'a, katika hatari za bid'a ni kwamba bid'a zinaharibu dini, lakini pia bid'a zinaharibu moyo wa mtu. Bid'a zinaharibu dini, lakini pia zinaharibu moyo wa mubtadi, unaharibika. Kaifa dhalik? Mubtadi anachukia sunna, zile bid'a zinamfanya achukie sunna, bali na wachukie watu wa sunna. Muangalie kila mubtadi atakuwa amechukia sunna na pia amechukia watu wa sunna. Jambo la hatari katika bid'a. Hii ni hatari ndogo katika hatari za bid'a. Unapochukia sunna umechukia Uislamu ndugu zangu Waislamu, sababu as-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar kama qala al-Barbahari rahimahullah. Unapochukia sunna umechukia Uislamu, unapochukia watu wa sunna umewachukia Waislamu. Kwa hiyo muangalie kila mzushi, kila mubtadi atakuwa kuna sunna ameichukia. Kama si sunna ya ndevu, amechukia sunna nyingine na amechukia watu wa sunna. Hii ni moja katika hatari ndogo tu za bid'a. Ni hatari ndogo hiyo ya bid'a ya kuchukia sunna, lakini kuna hatari kubwa zaidi ya hiyo katika masuala haya ya bid'a. Ndugu zangu Waislam, hakadha ya'malu shaitan, hivi ndivyo anavyofanya shetani. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha katika Qur'an na kusema, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, shetani ni adui wenu na nyinyi mfanyeni adui, msimfuate. Kwa kila anayefanya bid'a tayari shetani ashamtenda. Shetani amefanikiwa sana kwa watu wa bid'a. Shetani amefanikiwa sana kwa watu wa bid'a, kwa kuchukia sunna na kuacha sunna na kufanya mambo ya bid'a. Amefanikiwa shetani. Kwa shetani ni adui yetu ndugu zangu Waislamu, lazima tumfanye adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, shetani anawalingania wafuasi wake ili wawe watu wa motoni. Ndio lengo lake shetani. Lengo lake shetani ni kwamba watu wote waende motoni kama yeye atakavyotiwa motoni, na watu wote anataka waende motoni. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila anayefanya maasiya, kila anayefanya bid'a, ajue tayari amemfuata shetani, hajamfuata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala hajamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasalu Mawla Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.